ที่เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังจนเป็นตัวใหญ่ขึ้นมามีร่างกายมีหน้าตามีแขนขาโตขึ้นมาได้เนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ว่าคือเราทั้งหลายทั้งปวงมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดคือเกิดมาจากมารดาบิดานี่แหละแล้วไอ้ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยก็ด้วยข้าวสุกด้วยขนมสดแล้วก็หมายถึงอาหารการกินที่เรากินเข้าไปดื่มเข้าไปไอ้ที่เรากินดื่มเข้าไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งปรุงแต่งตัวมันเองออกมาเป็นอุจจาระปรุงแต่งร่างกายของเราให้เติบโตขึ้นมาคือมีลักษณะปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นๆไปพร้อมๆกันร่างกายของเราจึงเป็นของปรุงแต่งจึงเขาเรียกว่าเป็นสังขารอย่างหนึ่งเป็นสังขารร่างกายที่เป็นอยู่ในส่วนของรูปเนี่ยเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่ในร่างกายของเราไอ้การที่เราได้ไปกินไปลิ้มไปดื่มอาหารเนี่ยที่พระเจ้ายกตัวอย่างก็มีข้าวสุกเนี่ยมีข้าวต้มมีขนมสดพวกนี้เป็นอาหารที่การกินที่เรากินได้ดื่มได้ในร่างกายเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้เป็นคนใหญ่จนบัดนี้ได้และถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินนั้นมันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของรสชาติของอาหารนะว่าอาหารแต่ละแบบแต่ละอย่างมีรสชาติอย่างไรเขาทำยังไงแต่เวลาที่เราไปกินบางคนก็ถึงขนาดว่าไปแสวงหากินนะที่นั่นเขาลงนิตยสารว่าอร่อยเราก็ไปกินแต่ที่นี่เครื่องดื่มชนิดนี้แต่ก็โฆษณาฟังแล้วมันน่าดูดีเราก็ไปดื่มแต่ที่นั่นที่โน่นที่นี่ไปกินไปดื่มไปเคี้ยวไปลิ้มแต่เครื่องดื่มอย่างนั้นอาหารอย่างนี้นะไปทั่วไปหมดข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นสมัยยังเป็นคารวาสไปหมดนะเขามีโฆษณาอะไรลงนิตยสารที่ไหนใครแนะนำยังไงเราก็ไปกินไปดื่มนะไปดูไปหาประสบการณ์หรือว่าบางคนเราก็อาจจะเคยเห็นไปชิมที่นั่นก็บนไปด้วยนะให้รางวัลไปด้วยแนะนำไปด้วยไปกินที่นี่เราก็ให้รางวัลตีตราไว้อร่อยไม่อร่อยอย่างไรเรื่องนี้เป็นลักษณะที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารอะไรก็ตามเนี่ยกินคนเดียวเนี่ยมันไม่อร่อยแต่มันก็ต้องแบ่งคนอื่นกินด้วยแต่การที่มาแนะนำหรือบอกคนอื่นก็เป็นลักษณะการที่แบ่งกันกินทีนี้พอเราไปกินที่นั่นที่นี่นะกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ดื่มเครื่องดื่มอย่างนั้นอย่างโน้นแล้วเนี่ยกินดื่มลิ้มเคี้ยวพวกนี้ไปแล้วนะมันก็ทำให้เรามีความพอใจได้ในระดับหนึ่งนะจะเป็นท่านผู้ฟังก็ตามนะหรือใครก็ตามแหละกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกปากแล้วมันก็พอใจในระดับหนึ่งเรียกว่ามีความอิ่มแน่นอนมันต้องอิ่มท้องนะใจเราได้กินอาหารอะไรแล้วก็พอใจก็อิ่มใจระดับหนึ่งแต่พรุ่งนี้มันหิวต่อนะอาทิตย์นี้กินอิ่มแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราวางแผนแล้วว่าเราจะไปกินที่ไหนเราจะหาอะไรกินเราจะไปกินกับใครจะชวนใครไปกินด้วยจะไปกินนี่ต้องเตรียมอะไรเนี่ยต้องไปเส้นทางไหนโอ้มันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาคิดอีกนะมาหิวอีกนะมากินอีกนะกินอีกดื่มอีกไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นลักษณะของสิ่งที่เราจะได้มาจากภายนอกนะร่างกายเราจะอยู่ต่อไปได้มันก็ต้องกินอาหารนะไม่อาหารอ่อนก็ต้องอาหารแข็งไม่อาหารข้นก็อาหารเหลวอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่กินทางปากไม่ได้ก็ให้ทางเป็นอาหารเลวทางสายยางนะมันต้องมีกินดื่มเคี้ยวลิ้มนะร่างกายมันจึงเป็นไปได้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าความที่ปกติของร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันต้องเติมอยู่เรื่อยมันไม่อิ่มได้มันไม่พอได้นะพระเจ้าจึงบอกว่าความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งนะหรือแม้ความพอใจทางลิ้นนะเราไม่สามารถที่จะทำให้อิ่มให้เต็มให้เติมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องอยากอีกนะต้องการอีกหิวอีกลักษณะเดียวกันนี้แหละท่านผู้ฟังนะลักษณะเดียวกันนี้ที่ว่าเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแต่พอเรามาบวชในธรรมะวันนี้ได้ศึกษาเรื่องของศีลเรื่องของจิตเรื่องของปัญญาทำความรู้ความเข้าใจในจิตให้แจ่มแจ้งมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอาหารหลากหลายอย่างให้เราชิมให้เรากินให้เราดื่มนะชิมอันนี้อันนี้มันยังไม่อร่อยแฮะยังไม่เข้าใจเอายกไปก่อนเราก็ไปชิมอีกอย่างหนึ่งกินอีกอย่างหนึ่งอันนี้อร่อยนะอร่อยเราก็กินกินแล้วมันอิ่ม แล้วมันอิ่มอยู่ในใจเป็นรสชาติแห่งธรรมแล้วอิ่มอยู่ในใจกินอาหารประเภทนี้กินข้อปฏิบัติอันนี้แม่มันสบายใจใจเราอิ่มเราเต็มขึ้นมาแต่ไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแต่มันอยู่ได้นานพอได้ลิ้มรสแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้เนี่ยกินคนเดียวมันกินไม่อร่อยท่านผู้ฟังไม่อร่อยนี่หมายถึงว่าอร่อยไม่พอมันก็ต้องแบ่งกันกินประสูตรไหนเรื่องราวไหนที่มันน่าสนใจมันฟังแล้วมันซึ้งใจมีความร่าเริงแจ่มใสพูดง่ายๆกินแล้วมันแซ่บมันร้อยแล้วก็เอามาแบ่งให้ท่านผู้ฟังกินนะกินแล้วก็จะได้ม่วนได้ชื่นได้ร่าเริงแจ่มใสมีความสบายใจมีความอิ่มอยู่ในใจนี่คือรสชาติแห่งธรรมะท่านผู้ฟังรสชาติแห่งธรรมะรสชาติแห่งอมตะที่พุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นคนลิ้มรสครั้งแรกแล้วแน่นอนกินคนเดียวมันกินไม่อร่อยมันก็ต้องแบ่งคนอื่นกินนะใครล่ะจะมารู้รสแห่งธรรมนี้ได้มาเข้าใจมาสามารถรับรู้อมตะรสนี้ได้นะก็จึงได้หาคนที่มันพอจะมีลิ้นมีดวงตาที่จะเห็นมีลิ้นที่จะได้ลิ้มรสมีดวงตาที่จะได้เห็นคุณค่าอย่างนี้ก็ได้ไปเจอเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นจะเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าจัดอาหารเมนูพิเศษนะเสิร์ฟไปทั่วนะบอกวิธีกระบวนการทำสูตรอาหารต่างๆให้เอาไว้นะใครทำกินได้ทันทีเอาที่ปรุงเสร็จแล้วก็มีเอาไปกินได้เลยกินเสร็จมันก็สืบต่อกันมากินคนเดียวมันอร่อยมันอิ่มมันเต็มขึ้นมาร่าเริงแจ่มใสแซ่บร้อยมวนชื่นขึ้นมาก็แบ่งคนอื่นกินด้วยนะแบ่งกันมาเป็นรุ่นๆถ่ายทอดกันมาตลอดกินยังไม่หมดเลยท่านผู้ฟังรสชาติแห่งธรรมธรรมะมันกินไม่หมดมันไม่เหมือนกับขนมเค้กแบ่งแล้วมันหมดเราแบ่งให้เขาเราหมดเขาได้แต่ธรรมะเราแบ่งออกให้เขาเราไม่หมดเราได้เขาก็ได้อิ่มกันทั้งคู่มันอร่อยยิ่งขึ้นมันดียิ่งขึ้นจนกระทั่งมาถึงข้าพเจ้าในบัดนี้ได้อ่านพระสูตรไหนเรื่องราวใดที่มันลึกซึ้งมันแจ่มแจ้งมันมีความแจ่มใสอ่านเข้าไปแล้วศึกษาแล้วใจของเรามันวางลงไปแล้วมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังกินด้วยกันพระเจ้าเคยตรัสไว้นะคนที่โกรธมาเราโกรธตอบคนที่ขึงเครียดมาเราขึงเครียดตอบคนที่ทำอะไรให้เราไม่พอใจเราโต้ตอบเขาอันนี้ชื่อว่ากินด้วยกันดื่มด้วยกันเสพด้วยกันนะซึ่งถ้าเขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบนะชื่อว่าไม่ได้กินของเขาแต่ถ้ามีธรรมะมาเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเราทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งได้ลิ้มรสแห่งธรรมะนี้ให้ใจมันเย็นมันวางลงไปนั่นก็ชื่อว่ากินด้วยกันบางคนฟังแล้วรู้สึกมันเข้าใจมันลึกซึ้งมันมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจก็ชื่อว่าแบ่งกันกินแล้วนั่นตัวเองได้ชิมลิ้มรสธรรมะอย่างนี้ท่านผู้ฟังกินคนเดียวมันก็อร่อยระดับหนึ่งแต่แบ่งคนอื่นกินด้วยยิ่งอร่อยในยิ่งดีเพราะฉะนั้นเราได้รสชาติแห่งธรรมะเราลิ้มรสธรรมะลิ้มรสแห่งอมตะธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าใครบุคคลใดก็ตามนั่นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นมารดาบิดาเป็นญาติสายโลหิตอะไรต่างที่เราพูดแล้วเขาพอจะฟังนั้นควรที่จะให้เขาเนี่ยชักชวนให้เขามารู้ในอริยสัจ 4ถ้าพูดภาษาบ้านเราง่ายๆคือแบ่งกันกินนั่นแหละแบ่งธรรมะนี้ให้คนอื่นกินด้วยให้เขาได้ลิ้มรสแห่งธรรมะให้ลิ้มรสแห่งอมตะธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนี่ไม่ใช่ยาเสพติดนะคือยาเสพติดเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นยาพิษเป็นของไม่ดีใช่ไหมเรากินแล้วเราเป็นโทษเนี่ยเราไม่ควรจะแบ่งให้คนอื่นกินนะมันเป็นของเป็นโทษนะอย่างพวกที่เขาเสพยากันเขาแบ่งให้คนอื่นสูบจนตั้งติดอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขามีวาระซ่อนแฝงมีเจตนาร้ายมีเจตนาไม่ดีแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้อย่างดีเป็นของบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นของที่ไม่มีมลทินแล้วมาเปรียบเทียบกับอาธรรมนะสิ่งที่เป็นธรรมะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นอาธรรมแต่สิ่งที่เป็นธรรมะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประกาศเอาไว้แต่พระเจ้าบอกเอาไว้ว่าอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้เป็นสุขนะเป็นประโยชน์นะอันนี้เป็นทุกข์นะเป็นโทษนะระวังเราแยกแยะเอาไว้ให้เห็นแต่ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นอธรรม เกิดจากคนที่มีมนทินนะคนที่มีมนทินมีจิตไม่บริสุทธิ์นะได้ประกาศสิ่งที่เป็นอสัตยธรรมเอาไว้หลายอย่างหลายเรื่องหลายแนวนะอยู่ในปัจจุบันมีเยอะแยะไปหมดเราอย่าไปกินสิ่งนั้นอย่าไปเสพสิ่งนั้นอย่าไปลิ้มอย่าไปลองบางทีมันเป็นยาพิษเนี่ยลิ้นเราก็ไหมนะร่างกายเราก็เจ็บป่วยก็ต้องหลีกออกซะบางทีมันเป็นยาเสพติดนะเราอ่านข่าวนี่ก็อ่านซ้ำอยู่นั่นนะเรื่องราวอุดมการแบบนี้ก็ดูซ้ำดูย้ำไปแทนที่ร่างกายเราจะดีขึ้นจิตใจเราจะแจ่มใสขึ้นมันกลับขึงเครียดมากขึ้นโกรธมากขึ้นจิตใจเปลี่ยนแปลงไปนั่นเป็นยาเสพติดนะอย่าไปลิ้มอย่าไปลองอย่าไปกินอย่าไปดื่มแต่ให้มาหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเรานะเราบริโภคฟังหรือว่าดื่มลิ้มสิ่งไหนแล้วจิตใจมันเย็นจิตใจมันสบายบางครั้งอาจจะฝาดลิ้นหน่อยมันไม่เคยกินไม่เคยดื่มหรือว่าอาจจะไม่ถูกปากหน่อยแต่ว่าอาหารประเภทนี้กินแล้วมันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีมีความอิ่มอยู่ข้างในนั่นคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนะให้ทำให้ดื่มเข้าไปนะข้าพเจ้าเอาอาหารมาเสิร์ฟต่อหน้าท่านผู้ฟังผ่านทางรายการวิทยุแม้ถ้าเอื้อมมือไปได้จะเร่งวอลลุ่มให้มันดังๆหน่อยหรือถ้าเอาป้อนใส่ได้นี่จะจับยัดเข้าไปในปากให้นะยัดให้ไปแล้วแม้มันไม่เคี้ยวใช่ไหมเคี้ยวให้เลยบดให้ละเอียดใส่เข้าไปแต่พอเข้าไปในตัวเองแล้วท่านต้องย่อยเองแต่ท่านต้องทำให้แจ่มแจ้งเองแต่ต้องฟังเองฟังด้วยจิตของเราแต่ต่อให้เขามาเปิดข้างเตียงไฟฟังแต่ถ้าหูมันมืดหูมันดับมันไม่ฟังเนี่ยมันก็ไม่ได้ข้าพเจ้าเคยเจอท่านผู้ฟังนะคนเจ็บป่วยไข้อายุ80กว่าแล้วเป็นมะเร็งขั้น4นะหมอก็ไม่รู้จะตัดตรงไหนเพราะว่ามันรามไปทั่วนะวิธีรักษาก็คือแก้ตามอาการแต่จะบอกว่าให้ฟังธรรมะไม่ฟังนะไม่ชอบฟังประเทศไม่ฟังหรอกเอางั้นก็พูดคุยเรื่องอื่นก็ได้แต่การเห็นสมณะเป็นการดีก็ไม่เห็นไม่ไปนะไม่ให้ไปเยี่ยมว่างั้นเถอะเอางั้นไม่ไปเยี่ยมเอาไปใส่บาตรก็ได้นะไปขอบิณฑบาตนะใส่บาตรสักทัพพีหนึ่งนะก็บอกว่าเดี๋ยวหายแล้วค่อยจะไปใส่บาตรนั่นอายุ80กว่าเป็นมะเร็งขั้น4อาจจะหายก็ได้ไม่แน่แต่ว่าเราประมาทนะคือบางคนเนี่ยเราเอาอาหารดีๆดีๆเอาให้เขากินเขาไม่กินนะไม่เห็นคุณค่าไม่อร่อยเราจะทำยังไงท่านผู้ฟังจะทำยังไงแต่สมมติเรามีลูกเราก็อยากให้อะไรดีๆกับลูกของเราคิดว่ามันจะเติบโตมันเป็นคนดีเรียนพิเศษก็พาไปเรียนเข้าโรงเรียนก็เรียนดีที่สุดเสื้อผ้าดีๆอาหารดีๆหามาให้กินให้มันใช่แต่พอให้กินอาหารดีๆมันบอกไม่กินอันนี้ไม่อร่อยไม่เอานั่นท่านผู้ฟังจะรู้สึกยังไงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกับบางทีข้าพเจ้าไปโรงพยาบาลนี่แหละนะไปแล้วแต่บางคนเขาไม่อยากให้เราก็ไปเยี่ยมนะไม่อยากจะใส่แม้จะใส่บาตรนะไม่อยากแม้ที่จะสร้างบุญทั้งที่มันเป็นสิ่งดีก็ไม่ทำนะคือถ้าพ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยก็จะเลือกเฉพาะบางส่วนสมมติอาหารมาจานใหญ่ๆนะจานใหญ่ๆมีทั้งผักมีทั้งอาหารที่ดีมีต่อคุณค่าต่อสุขภาพถั่วประเภทนี้หนังงาประเภทนั้นอาหารอะไรต่างๆนะก็ถ้าเขาไม่กินนะบางส่วนจานใหญ่ๆเนี่ยมีอาหารเยอะแยะเนี่ยไม่กินตรงไหนก็เอาออกไปก่อนก็ได้นะส่วนไหนที่กินได้ทั้งจานใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะมีกินได้สักส่วนหนึ่งนะไอ้ตรงนี้ดำๆสีนี้ไม่ชอบเกี่ยวไปก่อนนะเราก็กินเฉพาะอาหารที่เราจะกินได้เอาให้ลูกกินนะมันกินตรงไหนได้มันก็กินมันยังเด็กอยู่มันอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็เลือกสรรให้มันถูกต้องนะไหนที่มันยังยากไปสำหรับเขานะเราก็ให้เฉพาะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก่อนเหมือนกันธรรมะเนี่ยท่านฟังนะพระเจ้าเสิร์ฟมาแล้วชงมาเรียบร้อยนะให้ดื่มละนะเตรียมให้เรียบร้อยทั้งส่วนประกอบเครื่องปรุงอะไรต่างๆบางอย่างสำเร็จรูปมาให้เลยสาวกในสมัยนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกท่านทุกรูปทุกองค์นะจะกินแล้วจะอร่อยเหมือนกันหมดบางองค์บางท่านก็กลับศึกษาไปเป็นอย่างอื่นมีความเห็นผิดมีความเข้าใจไม่ถูกต้องอย่างพระเทวทัตเป็นต้นส่วนที่ดีก็มีสมัยนี้ไม่ต่างกันท่านผู้ฟังไม่ต่างกันคนที่จะเข้าใจธรรมะ คนที่จะลิ้มชิมแล้วมันอร่อยได้เข้าถึงรสแห่งอมตะได้เข้าถึงรสแห่งธรรมะมีแต่ที่ไม่เอามันก็มีแต่เราไม่ได้พอจะช่วยได้ทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกนี้ 100% จะเข้าใจธรรมะได้ไม่ได้มันจะมีส่วนที่เรียกว่าเขาหากินเองได้ก็มีเนี่ยพวกนั้นก็มีแต่มีส่วนที่เรียกว่าต่อให้เราป้อนจับยัดใส่ปากมันก็ยังคายออกในประเภทที่2 อย่างนี้ก็มีแล้วส่วนที่3ไม่รู้มากหรือน้อยที่ว่าพอเราให้เขากินเขากินแล้วอร่อยนะถูกต้องตามจุดประสงค์ของอาหารคือธรรมะที่เราแบ่งกันกินนี่แหละประเภทที่3อย่างนี้ก็มีในประเภทแรกก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่ถึงแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ก็สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นั่นคือหากินเองได้นะกินตรงนี้อร่อยกินตรงนั้นอร่อยเขาก็แบ่งปันคนอื่นอันนี้คือคนที่เข้าสู่ในกุศลธรรมลิ้มรสแห่งธรรมะได้ถึงแม้จะไม่มีใครแบ่งปันก็ตามนะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ส่วนประเภทที่2ต่อให้เราจับป้อนจับยัดใส่ปากมันยังคายออกมานี่คือประเภทที่ต่อถึงแม้จะได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะได้ฟังธรรมะของพระเจ้าก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ในอยู่ต่อหน้าสับให้กินย่อยให้แล้วมันก็ยังไม่กินไม่เอาเปลี่ยนขึ้นหนีหลบฟังหรือฟังแล้วไม่เข้าใจมีความเคลือบแคลงความระแวงแบบนี้ก็มีส่วนประเภทที่3คือเราท่านนี่แหละท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ฟังแล้วรู้สึกว่าธรรมะนี่มันจำชัดจำแจ้งนั่นคือต่อเมื่อได้ฟังธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้หรือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ต่อมาก็สามารถมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นะตั้งจิตเอาไว้ให้จิตสงบได้เย็นได้มีความอิ่มอกอิ่มใจได้มันม่วนชื่นร่าเริงบันเทิงอยู่ในใจฟังแล้วมันร้อยอยู่ฟังแล้วมันแซ่บอยู่แต่มีความแจ่มชัดเกิดขึ้นในใจแต่เพราะได้ฟังธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้แบบที่3นี้ก็มีใน3แบบนี้เราจะเป็นแบบไหนเราเลือกเอาแต่ขออย่าให้เป็นแบบที่2ขอให้อย่าว่าไปเสิร์ฟถึงหน้าห้องก็ยังไม่เปิดประตูเปิดประตูเข้าไปเองไปวางไว้ข้างหน้าโต๊ะก็ยังไม่กินเบือนหน้านี้นะเอาป้อนให้ใส่ปากก็ยังคายทิ้งอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยคุณรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยกว่ามันจะเตรียมได้เนี่ยมันยากมากขนาดไหนอิติปิจำได้ไหมอิติปิแต่เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยจึงมาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสไออิติปินี่มันไม่ใช่ว่าข้ามวันข้ามคืนมันจะทำได้นะมันเสียสงไขยแสนมหากับบวกกับอีกก่อนหน้านั้นนานกว่าอีก4 เท่า 16 เท่ามันไม่ใช่ง่ายๆที่จะเตรียมมาได้จนถึงป่านนี้เตรียมมาได้อาหารสำเร็จรูปออกมาแล้วพร้อมเสิร์ฟนะที่นู่นป่าอีสิปัตนามฤคทายวันเสิร์ฟครั้งแรกให้กินอยู่จนถึงมาป่านี้ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นมันไม่ได้เน่านะมันเป็นอาหารอมตะมันจึงไม่เน่าแล้วตกทอดมาถึงเราแม่ไม่ได้กินนี่มันเสียดายไม่เข้าใจธรรมะมันเสียดายไม่รู้ไม่เห็นธรรมะในช่วงชีวิตที่เรามีอยู่จะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามมันเสียดายท่านฟังอย่าประมาทอย่าทำตัวเป็นคนรกโลกอย่าทำตัวเป็นคนประมาทของดีมีอยู่ให้ฟังให้ทำให้ปฏิบัติเราฟังเราทำเราปฏิบัติแค่วันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราทำเราฟังเราปฏิบัติแม้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นน่ะดีมากแล้วในชีวิตของเราในช่วงหนึ่งวันหนึ่งคืนนั้นไม่เสียเปล่าตอนนี้เรายังมีหูยังฟังได้ทำได้มีใจยังคิดใคร่ครวญปฏิบัติได้ทำเลยอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังบางทีร่างกายหูมันฟังไม่ได้แล้วหูมันดับแล้วฟังไม่ได้ยินแล้วเราก็ต้องพูดดังๆเราก็ไม่ได้ยินหรือบางทีเรานอนพังงาบอยู่เขาแทงคอใส่เครื่องช่วยหายใจอย่างนี้เป็นต้นเราจะมาใส่บาตรพระก็ยากจะมาทำความเข้าใจธรรมะก็ยากเราอย่าต้องร้อนใจในภายหลังให้วันนี้บัดนี้เดี๋ยวนี้เราอย่าเป็นผู้ประมาทให้ทำความเพียรให้เห็นธรรมะให้ศึกษาธรรมะให้ทำให้ดีให้ชิมให้ลิ้มให้ดื่มธรรมะที่พระเจ้าได้ปรุงเอาไปแล้วปาดส่วนที่มันจะสกปรกปาดส่วนที่จะเสียออกนั้นเหลือไว้แต่เนื้อล่ำของดีๆที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ไว้สำหรับให้เรากินมีส่วนขี้ริ้วอันเฉือนออกแล้ว ควรแท้ที่พวกเธอพูดที่ปฏิบัติด้วยศรัทธาจะพึงปรารภความเพียรนั้นด้วยการตั้งอธิษฐานอธิษฐานจิตไปเลยว่าเรานั้นจะทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมนะไม่ย่อหย่อนในการทำความเพียรให้ใจเราตั้งอยู่ในกุศลมีอกุศลใดๆโผล่ขึ้นมาก็สละละฟันมันทิ้งถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันไม่แน่นะถ้าเราป่วยเราเจ็บเราเป็นไข้ขึ้นมาเห็นอยู่เยอะแยะตามโรงพยาบาลทั่วไปท่านผู้ฟังนะบางประตูเปิดเข้าไปนะญาติด่ากันทะเลาะกันอยู่ต่อหน้าคนไข้คนไข้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอ๊ะอะไรจะเป็นที่พึ่งได้เอ๊ะจะเอาดนตรีเป็นที่พึ่งหรือจะเอาหนังสือการ์ตูนเป็นที่พึ่งแต่ตามโรงพยาบาลเห็นเยอะแยะหนังสือธรรมะอะไรต่างๆแต่ก็อยู่ตามชั้นแต่ไม่มีคนอ่านนะคือบางคนอ่านเขาก็มีนะคนที่ไม่อ่านบางห้องเปิดเข้าไปนะไม่สนใจดูแต่ทีวีมันก็มีถึงเวลานั้นแล้วมันจะมาทำความเข้าใจธรรมะก็สามารถทำได้อยู่แต่มันจะยากนะเราอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังให้เป็นผู้ที่ว่าถึงแม้ความป่วยจะมาถึงเราถึงแม้ความเจ็บไข้จะมาถึงเราเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ถึงแม้ความทุพพลภาพถึงแม้ความที่อาหารหายากถึงแม้อุปสรรคใดๆจะมาอยู่ต่อหน้าเราเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ตอนนี้นะมันเริ่มนะท่านผู้ฟังมันเริ่มแล้วบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ยากต่างๆอะไรปรากฏขึ้นให้เห็นเป็นหย่อมเป็นหย่อมแต่ถ้ามันมารวมกันหนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงจุดที่เรียกว่าต้านทานไม่ได้แล้วเราจะยิ่งลำบากใจถึงวันนั้นแล้วเราจะมีความลำบากเป็นประการต่างๆเราอย่าไปต้องให้ไปถึงวันนั้นเลยมันอาจจะมาก็ได้มันอาจจะไม่มาก็ได้แต่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้ถ้าเมื่อมันมาแล้วเราจะทำไงให้เราเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ให้กินตอนนี้นะผู้ฟังกินตอนนี้ลิ้มตอนนี้ดื่มเดี๋ยวนี้ดื่มรสแห่งธรรมะลิ้มเดี๋ยวนี้แหละว่ารสชาติเป็นยังไงนะฝึกใคร่ครวญทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในใจมีสติอยู่ไหมระลึกถึงลมหายใจอยู่ได้หรือเปล่านะไอ้นิวรณ์ความฟุ้งซ่านความบ้าบ้าบอบอความคิดอกุศลความคิดด่าคนนั้นว่าคนนี้นะเอาออกไปได้ไหมแทนที่เราจะเอาสิ่งอะไรที่มันจะมายั่วยวนทำให้เราลุ่มหลงเพลิดเพลินไปเราเอาสิ่งอื่นมาใส่ดีกว่าไหมนะสิ่งที่จะทำให้มีความแจ่มชัดแจ่มแจ้งนะให้มีสติให้มีสติแจ่มชัดให้มีสติไม่ลืมหลงให้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายให้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวเราทำอย่างนี้นะแม้แต่ตัวเราก็ได้ประโยชน์ทำกับพ่อกับแม่เรานะพ่อแม่เราก็ได้ประโยชน์นะเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านยังพอที่จะเสมอกันนะเป็นความแสดงความกตัญญูอย่าไปหาสิ่งอื่นที่มันจะเพลิดเพลินหากินอร่อยหาของกินที่มันจะอร่อยลิ้นนั้นไม่ใช่การตอบแทนอันสูงสุดแต่ถ้าเมื่อไรเราเอาธรรมะให้ท่านรู้ได้ให้มีศรัทธาให้มีศีลมีจักขุมีปัญญาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเอารสแห่งธรรมให้ท่านลิ้มอยู่ในใจนั่นเป็นความกตัญญูอย่างยิ่งนะเป็นความที่เราจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้อย่างสูงสุดเรากินอร่อยแล้วรู้รสแห่งธรรมะมากก็ตามน้อยก็ตามนั้นแบ่งคนอื่นบ้างแบ่งคนหนึ่งเขาให้ได้ชิมได้ลิ้มอย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาไม่เข้าใจหรอกแต่คุณเป็นพ่อเป็นแม่สมมติคุณเป็นพ่อเป็นแม่อะไรดีที่สุดนะหามาให้ลูกหมดลูกไม่กินยังต้องบังคับมันกินเหมือนกันล่ะเราอย่าไปคิดแทนคนอื่นเขาว่าอันนี้จะดีกับเขาหรือเปล่าไม่ดีกับเขาไหมแบ่งไปเลยแต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราดีเราก็แบ่งกันให้กันไม่มีหมดท่านผู้ฟังธรรมะไม่มีหมดกินกันมาจนป่านี้ 2,000 กว่าปียังไม่หมดเลยที่ไม่บ่นเนี่ยเพราะแบ่งกันกินคือถ้าไม่แบ่งกันเนี่ยมันจะหมดแต่ถ้าแบ่งแล้วกินไม่หมดแบ่งกันได้ให้กันได้ยิ่งให้ยิ่งงอกงามยิ่งให้ยิ่งดียิ่งให้ยิ่งเจริญเราได้บุญด้วยเขาได้อิ่มด้วยอย่าแอบกินคนเดียวกินคนเดียวไม่ดีมันตระหนี่เอาความตระหนี่นั้นออกแล้วแบ่งคนอื่นนะแบ่งรสชาติแห่งธรรมะที่เราได้เคยลิ้มแล้วดื่มแล้วชิมแล้วมันทำใจของเราให้มีความอิ่มให้มีความเย็นให้มีความพอให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วนะเราแบ่งปันสิ่งนี้ให้คนอื่นให้เขาได้รู้ธรรมให้เขาได้ลิ้มธรรมให้เขาได้เห็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นของที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วการแบ่งกันกินนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปจับยัดให้เขากินล่ะ เดี๋ยวเขาจะโกรธแต่เราก็เลือกสารอันไหนที่เขาจะกินได้รับได้พิจารณาได้ให้ถึงรสชาติแห่งธรรมได้น้อยก็ตามมากก็ตามก็ตามภูมิปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนเราอย่าไปจับยัดอย่าไปยัดเยียดอย่างนั้นนะมันจะเป็นความขัดเคืองต่อเขาแต่นำเสนอในสิ่งที่เขาจะเลือกได้พิจารณาได้เข้าใจได้นั่นจะเป็นการดีไม่ใช่ว่าของธรรมะนี้อยู่กับพระพุทธเจ้าธรรมะนี้ไม่ได้อยู่กับข้าพเจ้าแต่อยู่ทั่วไปหมดอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามภูเขาอยู่ตามหนังสืออยู่ในรถอยู่ในเรืออยู่ในอากาศอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราจับตรงไหนชี้ไปตรงไหนตรงนั้นเป็นธรรมะได้หมดเราเห็นความจริงได้หมดเห็นแจ่มแจ้งได้หมดให้เราเห็นเวลาเห็นเวลาลิ้มเนี่ยมันใช้อะไรเห็นมันใช้ใจนี่แหละใช้ใจที่เราจะเห็นได้ลิ้มได้เมื่อลิ้มเมื่อกินเมื่อดื่มอย่างนี้แล้วเราอิ่มใจได้เราเย็นใจได้แต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังเมื่อได้ลิ้มรสธรรมะแล้วเนี่ยมันหายหิวก็จริงแต่มันก็ยังลิ้มยังกินธรรมะได้เรื่อยๆคิดว่าจะอิ่มแล้วแต่ก็ยังกินได้เรื่อยๆเหมือนไม่อิ่มยังมีความลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อวานศึกษาแล้ววันนี้ก็อยากจะศึกษาอีกเช้านี้นั่งสมาธิจิตสงบแล้วเย็นนี้ก็อยากจะนั่งสมาธิให้มันสงบลงไปอีกเมื่อวานฟังธรรมะเข้าใจลึกซึ้งแล้ววันนี้ก็อยากฟังธรรมะอีกเหมือนมันไม่อิ่มไม่พอคนที่ฟังธรรมะแล้วได้ธรรมะเนี่ยท่านฟังมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้าเรากินตัณหาหรือพอกพูนตัณหาเนี่ยธรรมชาติของตัณหามันจะทำให้เราหิวโหยเลยต้องแสวงหาแสวงหาคิดว่าได้แล้วแต่ก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอหรือไม่ก็รู้สึกอิ่มจนเกินไปจนอิ่มตัวอึดอัดทำอะไรไม่ได้ข้ออ้างต่างๆเกิดเป็นกิเลสขึ้นมานั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นคือตัณหาแล้วมันก็มีพิษด้วยพิษของมันคือความเผ็ดร้อนความเร่าร้อนอันเป็นผลของอกุศลธรรมอาจจะทำให้เราถึงไปขนาดตกนรกหมกไหม้ไปก็ได้แต่ถ้าเมื่อไรเรามีธรรมะคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรไอ้เจ้าอธรรมคือตัณหามันก็ค่อยลอกออกถอนออกเวลาเราเสพธรรมะบางทีมันอาจจะมีฤทธิ์ของการที่ชำระล้างไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายบ้างอะไรบ้างฝืนบ้างอะไรบ้างนั่นคือฤทธิ์ของการที่ชำระล้างกินยาเข้าไปแก้พิษของตัณหานั่นเองและที่เราหายหิวได้จากการเสพธรรมะก็เพราะธรรมคือความสันโดษความสันโดษคือความพอใจในปัจจุบันที่ทำให้เรารู้สึกพอรู้สึกหายอยากหายหิวซึ่งจะปรากฏขึ้นในใจเมื่อเราเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันคือเมื่อเรามีสติแต่ที่ยังรู้สึกไม่อิ่มยังรู้สึกไม่พอในการฟังธรรมะในการลิ้มรสธรรมะในการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญก็ไม่ใช่เพราะว่าความหิวโหยคือตัณหาแต่เป็นเพราะพลังคือศรัทธาความเพียรพลังของการทำจริงความแน่วแน่จริงพลังของความมั่นคงมั่นใจทำให้ขับดันเราไปในทางกุศลที่เรายังไม่อิ่มไม่พอในการฟังธรรมะในการลิ้มธรรมะในการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญมีการให้ทานเป็นต้นนี่ก็ไม่ใช่เพราะความมืดบอดคืออวิชชาแต่เป็นเพราะความแจ่มแจ้งพลังคือปัญญาทำให้มีความแจ่มแจ้งชัดเจนสว่างโล่งโปร่งใสขึ้นมาทำให้เราเห็นช่องทางแล้วมันเดินไปมันทำไปมันไปเพราะอย่างนี้แสงสว่างนี้นะท่านฟังถ้าเราจุดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วมันแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยคนอื่นก็เห็นด้วยคนอื่นก็ได้ด้วยเราแบ่งปันธรรมะนี้ยิ่งแบ่งยิ่งให้ยิ่งงอกงามยิ่งเจริญยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร